kanskje. Kan ikke jeg bare få kikke raskt på hva som han skal spille? Ja da. Det var ikke flere program igjen. Nei, det var dessverre tomt. Jeg skal bare se hva det var, skjønner du. Ja. For alt er bak, er det ikke det? Det ikke siste tirsdag i morgen? Det det vel også, nå. Nei. Ikke helt, men han skulle ikke spille neste tirsdag. Tror det tilfelle. Det bare saker er bak. Tusen takk. Ja. Thank you. koma eller sjakone, som betyr at de variasjoner over en harmonisk rekke, altså en slags oscillator. Jungs avskrifter datert 1705, men han antar at musikken komponert noen år tidligere, kanskje I 1703, da Bach var 18 år. Og I vår tid, russ. Nå kommer de og vi tilgir vår skylder. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra dem. For riket er ditt, og makten og æren i evighet.